الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. ذو القرنين اغي قوم تا مخکی ویلیو چې زستاسو نمال نوالم ما مکنی فیه ربی خیرن الله چې مال سره کړی دی هغه پوره دی هغه کې کمی نشته دی او ستاسو مال ته حاجت نشته زما او دلته هغې قوم ته وی چې آتونی زبر الحدید راوړی ما ته هغه بلاکونه د اوسپنې د هغې نه مطالبه د دې نه کوي چې دا خرچه تاسو برداشت کوي هر څاغه په خپلو پیسو کوي او دې ته ویلو چې تاسو ما سره خدمت کوئ نو آتونی مطلب پاسې او ما سره په دې کې د لاسو خپل امداد وکړي او سامان ارسمره چې واغه د ذوالقرنین ډیر لوی تنظیم کړو د دې دیوال لپاره مبلاکونه ولې د اوس پرې نه جوړ کړیو ډیر لوی وزن داوي دیوالې دا روان کو چې یو رده به د بلاکونو کې خودا او بل رده به د نخترو د لرګي چې دیار نخترو قیمتي په دې طریقې دیوال روان کو یو رده د بلاکونو د اوسپنې او بل رده د نخترو لوی لوی بشونه هغه به کې خودو حتا اذا ساوا بین الصدفین تر دې پوری چې برابرې کا دیوال دا غی دو غرونو ترمینزان وی رسو دو غرونو سره برابر کساوا بین الصدفینی یو قول داده چه دو نیم سوا گزا دا غی دنگوالو دمر دیوال پا برا بانده بوتو چکل پورے کو برابر ایک قالن فخو نووی وی چې اوس دې تور بلکې بنے و تکی دے بنے غشی چری سرور تیزی کی مالا تعلم دې چې دې و سره تنظیم چری ته داسې بنے کی خو دې او پلا او بل پلا چه دیوال یا یو لمبکو حتی اذا جعلهو نارن تردی پوری چوی گرزو اغی لرا یور یو سروٹکا ور بلشاغا نختری ام دا سوی چه غی تخور دلری ندانگی رداق قپوج باندی ور بل شو غټول دیوال یو انګار شو هغه لرګي پکې وسوځیدو دا غیغه زینه خالی پاتې شو او دې په لې تامبوي لیکلې و یا سکه وی لیکلې و نو حکم یو کو قال آتونی ویزل قرنین چراوله ما تا تامبا افرغ علیه قطرا چوالوم د دې د پاسا تامبا نو تامبا به راوله ګورې چې پسوکی به راوله وی لیکلې تامبا هغه به دیوال پاساړول اغا پا اغا زیونو کی چکم زیونو خالیو داغی نخترو پا وجباندی چاگتی نسوزی دلیو پا اغی کی وارو جا نو اغا تامبا داغی وسپنی در دو سرا دا سشوان لکه بس یو تن وجود شو دا سی دیوالی جوڑ کو نو آغا تامباو چی دا غی رنگ با سرخ کاری دو او غوسپنو چی دا غی رنگ با شنخ کاری دو نو دا سی دیوالی جوڑکو چی دلری نبادیر خیستخ کاری دو سری پتی او شنی پتی دا غی رنگو دا پی جنگلی علاموا نبی علیہ السلام تی اوزل سمیلمان راغلیو او غیویلیو چی مونگ لیدلی دی زکا چی زمونگ نو خان رکشیو مونگ ورپسی گرزیدو نو بس گرزیدو ورپسی هر طرف تلالو نو دغزیتا هم لالو آدیوالم اولید نبی علیہ السلام تینا تپوس کلیو چی داغی رنگ سنگا و نقشه سنگا و ناغی و تاوی چه چار خانی پشانتی سبا کسری پتی وی سشنی وی او دغا دی کنا دیوال جوړ شو دیر لوی کارو شو مخلوق تا دیر لوی خیرو رسیدو اغا خلق کاغا ترکو او کاغا نور قومونو ناغی پا امن شو دیا جوجو ما جوجو نا دا ډیر لوی نعمت او چاغي ته حاصل شو الله رب العزت وی فمستعو ان یظهروه طاقت نلری دا یاجوج ماجوج او چې داغي ز پاسره واوړي ومستطاعو له نقبا او نه دا طاقت لري چې غدي وال سوري کی اغی پی بلکل وسنکی دا پاس خوزکن شروع لی دی چی دا اغی اونچائی دیر و آدنگوالی دیر و او دا سمائین باقی بانده خوز چاک پا لسنن خطا رو لی دخو پاقی دیر گران او نی اغی سوره کول شو ومستطواعو له نقبا حدیث کې راغلی د بخاری جنبی علیہ السلام یو ځل د شپې په هیبت را پاسې دلو اویلو چې دا حجرات والا دا کورونو والا زنانه پاسوي ویخی کې چې الله تودریږي او دیوی چی ویلن للعرب من شر قد اقترب عربو لا دیر الوی تبایی دا چې ما وته د الله دین پېښ کو د الله کتاب او دی دا غینه انکار وکړو نو دی انجام او عاقبت ډیر د تباہی دی. او بیا وی چې دا یا جوجو ما جوجو دیوال کې زمره سوره یو شو مسواک غوتاو کټا غوته یو ځکل وی زمره سوره پکې یو شو انده قیامت علامه ده کنه دا صحیح حدیث او بخاری کې راغلی او بل حدیث دی پر روایت د ابو هرره رضی الله عنه سره اغه مشهور خبره چې یوج ماجوج ټول ورځ اغه دیوال وکنی وکنی چې مازیګر شي نو یله دمر او تپادی چې په لبه کې دنور رڼا ښکاری نو دیوی چې زه سبب راشو او لکار را تپاتې انداب اخلاص کو او ان شاء الله نو وی چې سار راشي نو بیا غس شي روغ موټ وی کله چې د الله اراده وشي نو یواز باغی ان شاء الله وی چې سار راشي نو بس اغلک زې وپاتی او په لږ وخت کې به ختم کی او اخلاص وشي. دا حدیث د اسرائیلیاتو نه دی او دا غي په حق کې پیغمبر پاک دا فیصله کړی و چې لا تصدقوا ولا تکذبوا مې په یقین کوي او مو ته دروغ وایي زګی تاسو له الله قران او سنت را لېګلی دي نو بس په دغه باندې عمل کوي دا ستاسو دین دی. دا غي دا غي نه خاموشي وکړي و خبره صحیح ځکه نه معلومیږي چې دلته آیت وایي کنه فمستعو ان یظهروا طاقت نه لري یاجوج ماجوج دا غي دیوال د پاسه را واوړي وما استطاعوا له نقبا او نه طاقت لري چې هغه کې سوره وکي. قرآن خو دې رد کوي کنه ښا دا چې تمالګا دا چې یې ټوله ورځ کني کني او بیا لیک پات یې هغه اوس پناه او تام بدا هغه په سبان لیکني ذوالقرنین بادشاہ دیوال جوړ کو چې هغه روز پاره قومونو باندې وسمره د خوشاله و کلیکن چې د الله بندیانی د باغی کې سمره عجزی ذوالقرنین دا نوې چې ما ډیر غټ کار وکم ولې خلق لګیایي کنه ښا چې ډیر پکې خی او ډیر ناغام داوی چې بس د الله توفیق او زمانه دا کار واغستو خو زمانه نوم پکې اخلي کنه ښا ازل قرنین وینا دا د الله احسان دا معنی ده کړي قال هذا رحمت من ربي او ازل قرنین دا کار دا رحمت او زما د رب زمان پدې خلق باندې چې دې د لوی مصیبت نخلاص کړل الله ته نسبت کوي چې دا د هغه احسان دی زمونږ پدې کې هیڅ قسم لا سقابلیت نشته دی او سه اختیار نشته دی الله چې د چانه کار اخلي د خدمت د مخلوق نو بس هغه دغه ویل پکار دی چې دا په مونږ باندې د الله رحم او په مونږ د الله احسان او چې زمونږ نه دنیا کې د خیر کار واغستو ځکه ډیر بندیان وای چری وشپار روز هغه کارونه کوي چې هغه کې د بنده د پاره ضرري نقصانی او خیر پکې نه او چې د چانه الله د خیر کار واغستنو په کار دادی چې د الله شکریا ادا کړي او د الله احسان اومني، لکه ذل قرنین چې د الله احسان مني چې هزار رحمت من ربي. فاذا جاء وعد ربي جعله دكا، کله چې وراشي وعده د رب زما چې قیامت ته، نو بگرزی دی دیوال لرا دزمکی سرا برابر. دکا آن یہ ویلی دی ادا مونس دی، دیوال خو مونس ندی. مفسرینوی دی تشبیح ورکڑی دا دکا آن اغیوخی تاوی چې دا غي املا همواري هغه بابا پکې نه دی، پاسې چې اذور خوب غونته دی کنه. نغیت اوخیتا دکا اوي چې ګورم له همواره لکه د اس په شانتي، لکه د ستنې د غوا په شانتي، هغه ته دکا اوي کنه. نو مطلب دا دی چې دا دیوال به لازمو کې سردا سکی لکه دا غي اوخي په شانتي، څنګه چې دا ځای مخکې نو بیا واغس شي نه به دیوالي. اشاره کې دې ته چې قیامت کې بهر شي روان شي، په خپل حال وچرې پاتې نشي. او بغیر دې رب زما دې لره هموار د زمکه سره، وکان وعد ربی حقا، او زمون په قیامت باندې یقین دی چې دا وعده د رب زماړي رښتیا ده. هر کله چې راځي څومره زمانه وشوي، غریب هم هغه وخت کې چې بس قیامت اوس نږدې شو او عالمې ټول ښکار شوي، لکه مونږ چې وایو کنه. دا ذوالقرنین بادشاہ خبره اس قسم لنومې په نذلی کله ذوالقرنین پر دیوال باندې چې دا ما جوړ کړی دی، اني په خپل تاریخ لیکلی دی چې پلاني سن کې دا سکار وشو، تاریخ په نه لیکلی چې 500 قبل المسیح دا غي زماني تاریخونه داسي نمر لوی بادشاہ تا ګورا د ټولي دنیا، او بالکل دا لوی او تکبر او د دنیا محبت پکې نشته دی. وترکنا بعضهم یوم اذ یموج فی بعض، یوم انذا پریم خودل دا یوج ما یوج، چې بعضی په بعضو باندې چپی وهي لکه دریاب د موجونو. څه مطلب؟ ډېره غټه پریشانی وته ورسېده، یا یوج ماجوج چې پوه شو کنه چې مونږ ته دیوال وو، نو هغې ډېر ټوپونه ووایلو، ډېر ځانونه یې اوچته را خلاص کړو خو ایسته نه جوړ نه شو. یو دا مطلب ده د دې دیوال پوجا باندې هغه تړي رغټه پریشانی ورسېد. الله وی پریم خودل بازي د دینه په دغه رات باندې چې کله دیوال وته واله شو، یموج فی بعضن چې د ډېر غصې د وجنه به خپل مین کې په یو بل باندې چپی والي لکه دریاب. اذن معنا د قیامت علامه چې کله دی را خلاصي کنه، ادا دیوال مات شي، ملاوی چې په دې دنیا را سم شي کنه، دا سوي لکه سمندر دا طوفانونه چې شي غيله مخه ته نشي راتله، بس هر څومره قومونه چې هغه وټول رانیسیو مغلوب کئی بے جسو سرکی نابو سرکی نو. دا باغا وقتی چې دجال با مخ که راغلی دنیا تا آغاو بیا مردار شوی او مسلمانان با دا عیسی علیہ السلام سره پا دا بیت المقدس کی او پا دا حرمینو کی باس او یا جوج ما جوج با عرض تزی خدا غزیتا نشت لے چه دا غزیتا ورنیز دیشی نبی آو پی اللہ یو قهر نازل کی یو قهر با پی نازل کی لکه اوبا چی راشی با خلق باندی سٹ سراو پی دانا خیجی او چه سارو خیجی نمازگر بیکار ختمی په دې طریقه باندې باغی ټول په لګ سات کې لګ وخت کې مړشي ادا دنیا با دا غیزه پد بوینه ډکشي ای بیا الله رب العزت داسې بارانو کې چاډو پته وونه لګی چې کم په لیوړو سیلابونه براشي طوفانونه براشي او بوته بیا سشي ټینګي او غرنوړي بس الله به په دغه طریقه باندې پناه کی نو ناغه یاذی وترکنا بعضهم یوم اذ یموج فی بعض پریم خود دغه یاجوج ماجوج بعضی د دینه په دغه رد باندې چر اخلاصی نو چپی بو وی لکه د سمندر په شانتی په بازو کې ینه په قومونو باندې په داس را اخلاصی اوچتو تکا سیلاب پشانتے او درے مانا داوم دا چداغی کسرت تا اشارہ کئی چلاوی نن روز یاجوج ماجوج چی سمر ترقی کئی ندا بالقوم نشی کولے تکا نبی علیہ السلام ویلیو دا صحیح حدیثو چی باغی کی اوتن مری نالا مری چی خپل سکا اولادو دو ضرور نا حکم نی او زیادتر سمر چی دو یو یو تن دمرا اولاد ناغا بیا مر شی ادمرا بخلوق تن پاتی شی ننن رو زیادی پا دنیا کې چې دا غی دمرا زیاد ډیری گی او دمرا رش زیادی گی چی اموجو فی بازن لکا سمندر توفان پشاند وَنُفِخَ فِي السُّورِ پُکْبَوَالِ شِي پَشْپِلَيْكِ فَجَمَعَنَاهُمْ جَمَعًا پس را جمع بکم مخلوق لرا ټول پا یوزین وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَا يَوْمَ اِذِلْ لِلْكَافِرِينَ عَرَضًا او مخامخ بکم جهنم پا دغرت باندی کافرانو تا داسی چی دی چاناو پنانی عرضوان طول بیوینی معلومی گی چی مومنان بطی نبچی اغیب دا جهنم دا دی حیبتنا او دا حولنا او دا اغیب دا غلمبارنا جهنم چی ویو غلم اوکی نو جار سمرا کافران دی طول با پڑ مخی پریوزی تاقید آغا آواز دو جنا تو صورت ملک کی رازی تکادو تمیزو من الغیز نزدی دا چیغا جہنم اچوی دا دیر غسینا او دا چاہتا غصا دی دی کافرانو تا زګر ډیر لوی انتظار وکړ کناخه تمره انتظار څوک کولی شي چې دی ویني دلری نه کنا او سمعوا لها تغیزا وزفیرا سوره فرقان کې وایي چې ډیر مسافت وایي ډیر فاصله وایي د دیو د جهنم په میانس کې او بیا هم دی باد جهنم هغه غلمبار اوري کنا تمره دلری نه او پریوزی با بیاو پاسی او بیاو پریوزی دا خاص د کافرانو لپاره الله وی مخامخ بیکم رانز دی بیکم مؤمنان بچی نه بچی هغه ود الله رحمت او د عرش د سوري لاندې دا کافران سوق دی الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري دا کسان دی چې الله وی دا ویسترګي په پړدو کې وی زما د کتاب نه لاندو کنا ارسی لیدو د دنیا والله وی زما کتاب یې نو لیدلې نو دی خواکیم نو تیر شوی دې ته اړو کتاب نه وي دې ته اړو مقصد نه وي داسې ژوند په دنیا کې تیر کړو ښا څوک په کې اړو خبر نو د قران نه هغه خو دنیا په خپلو نورو کارونو کې او مقصدونو کې مصروف ډېر قران یې نو مړو نه اورېدلې اسو کو چې کا اورېدلې او نو بس څه ضرورت او ته نه غاڼو الله وی کافران دغه خلقی خواه چیغی زمان ده کتاب نراندهی وکانو لا استطویعون سمعام او دا سی چی طاقت یه نلرو چی دی تیغوگی خوی دمره پزل که ده قرآن سرمینه نو محبت نو ده دنیا ده کارون ده پاردیر لوی شوق او د دین کار ته بالکل ملامات وا لا استطيعون سمع طاقت نلرو چې اورېدلې خوې په غوګونو باندې الله کلام نه نه اورېدو ته تیارو او نه زدکول ته تیارو الله وی دغه خلق ته به جهنم را روان دي کوم را نږدې به کوم دا به دغه عذابي خلاصې دې نه نشي بیا همیشه به داسې په جهنم کې وجه دار چې الله ایمان د ذکرې د پاره کتاب را لېګلو او ویلو چې هدایت پدې کې ده کسو غواړي چې ما ته هدایت وشي او زه صحیح لار نه خبر شم الله ویلو چې هغه زما په کتاب کې ده او چا چې دا کتاب ته شاکړو نو هغه ته هدایت نه ده شوی نو هغه ته ایمان نه راغلی هغه ته د الله وحدانیت نه معلوم نو بس داغي انجام او عاقبت بدغی قیامت کې نوخه دا سورې کاف مقصدونه او جوابونه وو دا شبهات او شیطان خلق ته ورزول یا دا صاحب کاف په حق کې چې دی خالی نه دی ډېر اختیارات دی وسره او دا دیرو خلقو کار پی کی گی او جواب اوکو چی آغا جزان تخپل زان ننوی خبر نو او یاد نبی علیہ السلام نا چی تبا ام دیو کار پا حق کی نوی چی سباب از دا کار کو ما انشاءاللہ با سراوی استاوم اختیار نشتا موسیٰ علیہ السلام او خضر علیہ السلام واقع بیان کرا دی عبرت تا پارا او د ذوالقرنین بادشاہ چې کار سمره لوی بادشاہ دی په لیکن چې الله پی جندل دی نو عاجزی ده پکې د مخلوق خدمت ته پکې د عوامو او د قومونو د مال نه داسې ځان ساتي او بیا هم داغي خدمت کوي نو هغه سره څه اختیار او اخو هغه ته وی اعینونی الی ما سره ودریږي الی ما سره د الله سوخ په خدمتو کې چې دا دیوال او استادوب هم ثواب وشي ازما هم ثواب وشي اخو هغه ته محتاج دی اختیارات صرف الله سره دي واخر دعوانا